بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن كان بتنوين أو بنون تثنية جازت الإضافة أصلها غنى كتشري دا مقدار مفرد كتانوي بتنوين سرا يا فنون دا تثنية سرا دا إضافة جائز ده او کچر زمیر پا کانه که داراجیش تمیز تا ابه و مانه داسی شی کچر تمیز چه مطلبی سوی اسم ده هوا چه تاموی پا تنوین سرا یا پا نون ده تسنیه سرا نجازت الاضافتو اضافتو جایستی دوار مانه سویی خواه اضافت زکه جایز دی چې مقصود د تمیز نه هغه رفع د ابهام ده او دا رفع د ابهام په اضافت سره حاصلیږي سره د زیادت تخفیف نه و الا فلا یعنی و ان لم یکن بتنوین او بنون التثنیه فلا يجوز الاضافه پوښتنه یعنی که چرته تام نو اسم د پتنوین سره یا په نون د تثنیه سره بلکې دا تام شوه وو په جمع سره یا په اضافه سره فلا نبه اضافه د مقدار مفرد تمیز ته جایز نه دی به اضافه د مقدار مفرد تمیز ته جایز نه دی هر چې په صورت د اضافت کې ده زکه چې لازم نشي به اضافت د مضاف او اضافت د مضاف خو ټیک نه ده او هر چې په صورت د نون د جمع کې ده زکه جایز ده چې اضافت د غیر تمیز ته وشي دا جایز ده چې اضافت د چا ته وشي غیر تمیز ته نو اوس کچری اضافت تمیز ته وشي نو لازم مشه التباس و بعدی صورتونو کی نو زکا وی که چر تا دا پتنوین او پنون دا تسنیس را نوی نو به اضافت جایز نده تمیز تخا وعن غیر مقدارین او کل رب دا ابهام برازی دا غیر مقدار نه مخیوی دیو کنه کلا برا با زبان برازی دی چانه مقدار نبرازی نوسه وعن غیر مقداری او کلا برا با دا ابهام رازی دی غیر مقدار نا لکا مثل خاتمون حدیدن لکا خاتمون حدیدن شو دلتا پا خاتمون کی ابهامو سو دا؟ ابهامو زکه چې خاتم دا د حدید نه هم وي د وسپین نه هم وي او د سپینو زرو نه هم وي او د تانبې نه هم وي نو په خاتمون کې ابهام دی سره د دېنه چې دا غیر مقدار دی سره دېنه غیر مقدار دی نو حدیدن د دې لپاره تمیز واقع شو حدیدن ده پاره چه؟ تمیز واقع شو ده چانه ده خاتمون نه پایگه نه او خاتمون چه کم وو ده غیر مقدارو نه دل ده تمیز ده غیر مقدار نه همه واقع شویده خبر ما نه پوشوی کنه والخفزو اکثرو او جرب تمیز ده غیر مقدار که كثير الاستعمال له والخبز اكثر او جرب تمیز غیر مقدار کی اکثر ده یعنی دا كثير الاستعمال له زکه چې مقصود د تمیز نه غرب د ابهام ده او دا چې څنګه حاصلېږي په نسب سره نه دا سیدا حاصلېږي په اضافت سره سره د زیادتی تخفیف نه والثاني عن نسبة في جملة أو ما زاهها وثانی او قسم ثانی د تمیز دو قسمه تمیز وکنو تا ته پرون ترشیو چې عن ذات مذکورتین او مقدرتین نو دلته فرمای وثانی دویم قسم تمیز قسم ثانی د تمیز و قسم ثانی یو چې رپې د ابهام کوله د ذات مقدرنه ادویم قسمو کنه نو وثانی قسم ثانی د تمیز دا به رپ د ابهام کوي عن نسبت د نسبتنا چې دا نسبت به واقعي وي او حاصل به وي په جملتین په جمله کې سکی دا نسبت به حاصل په چا کې په جمله کې او په هغه کې به ابهام وي او یا په شبه جمله کې یا په سکی وي دا یا په شبه جمله کې وي خبر باندې پوی کنه ای دا نسبت به یا حاصل په جمله کې او ما زاها یا په شبه جمله کې او د جمله نه مراد جمله فعلیه ده او مزاحات دا په معنا د مشابهت سره راځي په معنا چا سره راځي مشابهت سره راځي او شبه جمله لکه اسم فاعل له شبه جمله لکه اسم فاعل شو لکه الحوض ممتلئ ماء الحوض ممتلئ ماء يا اسم مفعول شو لك الأرض مفجرة عيونا أو يا لك صفة مشبشة زيد حسن وجها أو يا لك اسم تبذير شو لك زيد أبزل أبا زيد أبزل أبا والسؤال وارديني سوال داده چې بنا په دې باندې لازمیږي مخالفت په مابین د اجمال او د تفصیل کې بنا په دې باندې لازم شو مخالفت په مابین د اجمال او د تفصیل کې ځکه چې اجمال چې کوم وو هغه دا و چې قسم ثانی د تمیز نه دا به رپه د ابهام کوي د ذات مقدره نه امیره ته پرون نه وي نه پوه شوې په دې معنی قسم ثانی د تمیز دا و چې رپه د ابهام به کوي د ذات مقدره نه او تفصیل په دې باندې خبر ورکوي چې قسم ثانی د تمیز دا رپه د ابهام کوي د نسبت نه په جملې کې یا په شبه جمله کې وینوین وثانی عن نسبت فی جمله او ما زاها خبره باندې پوه شو سوال به تکرار کوي ښه سوال دا واردیږي چې بنا په دې باندې لازم شو مخالفت په مابین د اجمال او د تفصیل کې ځکه اجمال دا دی چې قسم ثانی د تمیز هغه رپه د ابهام کوي د ذات مقدره نه او تفصیل دا دی چې قسم ثانی د تمیز دا رپه د ابهام کوي د نسبت نه په جمله کې یا په شبه جمله کې مخالفت راغه د چا د په مابین د اجمال او د تفصیل کې جواب دا دی چې ابهام په طرف د نسبت کې جواب په طرف د نسبت کې دا مستلزم دی ابهام لرا په نفس نسبت کې جواب دا دی چې ابهام په طرف د نسبت کې مستلزم د ابهام لره په نفس نسبت کې او رپ د ابهام د نفس نسبت نه دا مستلزم د رپ د ابهام لره د طرف د نسبت نه ځان کوم کې نست جواب لګران دی جواب دا دی چې ابهام په طرف د نسبت کې مستلزم د ابهام لره په نفس نسبت کې کله په طرف د نسبت کې ابهام راشي نو دا مستلزم دی ابهام لره په نفس نسبت کې چې په نفس نسبت کې سره راشي دا ابهام راشي او د رپ د ابهام د نفس نسبت نه دا مستلزم دا رپ د ابهام لره د طرف د نسبت نه لیکن مصنف رحمه الله اکتفاء او اختصار کړه د صرف په نسبت باندې عن نسبت فی جملتی نیویل دی د پاره د تنبیه په دې خبره باندې چې مقابله په مابین د دواړو قسمونو د تمیز کې دا په اعتبار د تقدیر د ذات او د ذکر د ذات سره نه ده. خبره باندې پوهېږي که نه؟ د پاره د تنبیه د دې مصنف رحمه الله اکتفا کړی دا په نسبت باندې د پاره د تنبیه په دې خبره باندې چې مقابله په مابین د دواړو قسمونو د تمیز کې دا په اعتبار د تقدیر د ذات او ذکر د ذات سره نه ده خیال لږه نه دی، بلکې دا مقابله په اعتبار د ذات او د نسبت سره ده نو که چېرې تمیز رفع د ابهام یې کوله د ذات نه نو دا قسم یې ول دی که چېرته تمیز رفع د ابهام کوله د ذات نه نو دا قسم یې اول تمیز دی. برابره خبره ده که ذات مذکور وي لکه رطلن زیتن او که ذات مقدر وي لکه نعم رجولن او که چرته تمیز رفع د ابهام کوله د نسبت نه نو دا قسم ثانی دی برابر خبره ده که ذات مذکور وي لکه طاب زیدون نفسن او که ذات برابر خبره که ذات مذکور وي او که ذات مقدر وي لکه طاب زیدون ابن پوهیږي په معنی که نه؟ دلته تقدیر د عبارت داسې دی طاب شیئن منصوب الی زید ابن. خبره معنی پوه نه شو. اوس په دې مقام کې طالبانو یوه ضابطه او یوه قاعده زده کړي. هغه ضابطه دا ده چې تمیز د نسبت نه دا په څلور قسمه ده. تمیز د نسبت نه د نسبت نه چې کوم تمیز راځي دا په څو قسمه ده؟ یو عین اضافي، دویم عین غیر اضافي، دریم عرض اضافي، څلورم عرض غیر اضافي. دا څلور قسمه تمیز دی. ښه، تمیز د نسبت نه په څلور قسمه باندې دی: عین اضافي، عین غیر اضافي، عرض اضافي، عرض غیر اضافي. عین اضافي هغه ته ویل کیږي چې دا قائم بذات وي، دا قائم بذات او د هغې په مبهوم کې اضافت معتبر وي غیر ته لکه اب را واخلی. اب چې کوم دی دا قائم بذات دی، خود دې په مبهوم کې اضافت غیر ته معتبر دی. لکه چې اب وي نو زوی به وي که نه؟ اب چاته وي چې هغه لپاره زوی وي. عین غیر اضافي چاته وي؟ عین غیر اضافي هغې ته ویل کیږي چې دا خو قائم بذاته او قائم بنفسه وي، خو ولې معتبر نه وي په مبهوم د هغې کې اضافت غیر ته. قائم به نفسه وي او قائم به ذات وي، خو د هغې په مبهوم کې اضافت الی الغیر معتبر نه وي. لکه نفس او دار را واخلی. نفس او دار، اوس دا نفس او دار قائم به ذات دی، خو د دې په مبهوم کې اضافت الی الغیر معتبر نه دی. پوهیږي که نه؟ او عرض اضافي دته وایي چې دی خو قائم بالغیر وي، څه ده؟ او د دې په مبهوم کې اضافت الی الغیر معتبر وي. د دې په مبهوم کې اضافت الی الغیر معتبر، لکه ابوت چې چشم؟ مبوت شو. دا قائم بالغیر ده چنه؟ قائم بالغیر ده او دا دی پا مبهوم کی اضافت الى الغیر معتبر ده پایی کنا سرورم چی ده عرض غیر اضافی ده غرض غیر اضافی اغی تاوی چی قائم بالغیر وی خود دا اغی پا مبهوم کی اضافت الى الغیر معتبر نوی اضافت الى غیر معتبر نوی لکا علم چشم؟ دا قائم بالغیر ده خود ده پا مبهوم کی اضافت الى الغیر معتبر نده دا غشان تمیز دا نسبت نفع اعتبار دا منتصب عنه بانده دا پا دری قسمه ده دا غشان تمیز دا نسبت نفع اعتبار دا منتصب عنه سرا دا پا دری قسمه بانده یو آغا قسم ده چه آغا خاصوی پا منتصب عنه پوره منتصب عنه پوره خاص دویم قسم آغا ده چه آغا خاصوی پا متعلق ده منتصب عنه پوره او درین قسم آغا ده چه ده دوار ده پار صالح وی دوانی پونش خجی منتصب عنه پوره لکه زیدون رواخ لی لکه زید رواق ری پا دی ترکیب که چه توا بزیدون نفسن توا بزیدون نفسن زکا چه ده پا وجبان ده تمیز منصوب ده ده زید پا وجبان ده تمیز منصوب ده خبر منتظر کنی شده چه اغا نفسن ده ماتین فرمایی مثلو توا بزیدون نفسن توا بزیدون نفسن خجی دا توا بزیدون نفسنا دا مثال د جمله ده چه ده؟ دا مثال د جمله ده او د دې په نسبت کې ابهام زید خده د څه په لحاظ باندې خده د دې په نسبت کې ابهام نو په نفسن سره رفع د ابهام رااله چه کله نفسن ذکر کړه په دې نفسن سره رفع د ابهام رااله او تمیز پا دی که عین غیر اضافی ده دا نفسن ده کنه دا نفسن دا تمیز ده نو تمیز پا دی که عین غیر اضافی ده او دا خاص ده دا چا پوره دا پا منتصب عنه پوره چشه ده دا پا منتصب عنه پوره خاص ده خواه و زیدون طیبون ابن و ابوتن و دارن و علمن دا مثال د شبی جمله ده دا مثال ده شبی جمله او تمیز بده که عین اضافی ده تمیز بده که عین اضافی ده چه صالح ده ده پار ده دوارو زیدن طیبن ابن که تمیز عین اضافی ده او صالح ده ده پار ده دوارو چه معنی؟ یعنی زید خده ده حیثیت ده پلاروالی نه زید خده ده حیثیت ده پلاروال نه چه ده پخپل پلار ده ده زید نه ده پخپل پلار ده او یادا چه ده یادا مانا چه ده زید پلار خده نه ده متعلق مانا شده زیدون طیبون ابن مانا دادا چه ده زید پلار خده و ابوتن و دارن و علمن خجی پا دی مقام که وز دا سوال واردی چه مثال خورا ولیشی دا پار دا توضیح دا ممثل او دا توضیح پا مثال واحد سرهم حاصلی گی نو تعدد دا امثلو تسی ضرورت ده بلکل چه مصنف رحمه الله گن مثال نراولا خبر مانی پوینشوی جواب داده چه تعدد دا امثلو دا پا اعتبار دا تعدد دا ممثلات سرده دا مثال نجدر راوری دی ممثلاتم دیر دی اغدا چه نپس نپس عین غیر اضافی ده نپس عین غیر اضافی او خاص دی پا منتصب عنه پوره او اب چې کوم دی دا اب عین اضافی ده اب عین اضافی ده اب عین اضافی ده و صالح ده ده پار ده دوارو او ابوت دا عرض اضافی ده چه ده؟ ابوت عرض اضافی ده او دار دا عین غیر اضافی ده مخیتیر شو کنه او علم عرض غیر اضافی ده خبران پوینه شولی دار عین غیر اضافی ده علم عرض غیر اضافی ده پوشو کده من کنه غیر اضافی و بوت عرض اضافی و او دا دار چکم ده دا غیر اضافی ده چه ده؟ غیر اضافی او علم غرض غیر اضافی ده خبران تازه پوشو کنه او فی اضافتین دا عطب ده پا آغا پی جملتین بانده نتقدیر دا عبارت بدسی شی وثانی عن نسبتین پی اضافتین وثانی عن نسبتین پی اضافتین دا غیر بار مثال دکر که لکا یعجبونی طیبه ابن و ابوتن و دارن و علمنا دل تا پا طیبهو کی اضافت ده چه ده؟ او پا دی قسم کی یو قسلا ابهامم ده نو پا ابن او ابوتن دارن او علمن سرا رپا ده ابهام رالا پوش نیو مثال دا آغه ده چه تمیز عین اضافی وی تمیز وی ده؟ عین اضافی نوز دل تا ابن مثال دا عین اضافی ده ابنا عین اضافی ده او صالح ده ده پار ده دوارو او دا ابوتن دا عرض اضافی ده چه ده؟ او دار عین غیر اضافی ده دار عین غیر اضافی ده خجی و علمن علم مثال دا عرض غیر اضافی ده مثال ده چه ده؟ دا غرض غیر اضافی ده ولله دره فارسنا ولله دره فارسن طالبانو در پا اصل کے لبن توائی پیو توائی خبر مانے پوشو کنا او دا در لپس چکم دے دا لپس عربو دا پار دا خیر کثیر استعمال ای کم چکے چھ خیر کثیر وی نو عرب دا غیر دا پار دا لپس دیر استعمال ای نو مانا بداسی شی چھ للہ خیره فارسن للہ خیره فارسن نو دلتا فارسن بے تمیز واقع شوے دے پارسن چھے دے؟ تمیز واقع شوے دے سوال واردی کی سوال دا دے چی مثال خوراولے شید پار توضیح دے ممثل او دا حاصلی گی پا مثال واحدہ باندے نو صد حاجت او ضرورت راولو دا مثالے نو تا خبر ما تس پوشو کنا جواب دا دے چی مصنف رحمه اللہ دو مثال نراول دی دا پار دا تنبیح پا دی خبر بانی چی تمیز دا نسبت نا دا چی سنگ جامد رازی ندوشان دا سرازی دا مشتقم رازی جواب دا دے چی مصنف رحمه اللہ دو مثال نراولی دا پار دا تنبیح پا دی خبر باندی چی تمیز دا نسبت نا سنگ چی دا جامد وی ندوشان دا مشتقم وی پوش پدی معنی کنا ده فراست فراست پا پتحی ده فاسرا که ده فراست شی ده پا مانا ده شاسواره سر رزی شاسواره سر که ده شاسواره پا کارونو کی ده اصولو پس غلولو کی ماهر وی او پا کسری سر ای پیراست ده به اخیار تیتا وی کسری اخیار وی زیرک ایت به سویدا زیره ها پراس پراس به ته ویلې یخه سبو انت څه کوښ کنه سوال دا واردیږي چې عمده په نحاتو کې صاحب د مفصل له او دې صاحب د مفصل هغه دا مثال په قسم اول له تنیس کې ذکر کړی دی. خبر معنی پوهیږي کنه؟ او مصنف رحمه الله د صاحب د مفصل له مخالفت وکړ او هغه دا مثال د قسم ثانی دپاره ذکر کړ. سوال معنی پوهیږي؟ سوال دا دی چې عمده د نحاتونه صاحب د مفصل دی او صاحب د مفصل دا مثال په قسم اول کې ذکر کړی دی او مصنف رحمه الله دا مثال په قسم ثانی کې ذکر کړ. نو مصنف رحمه الله ولی مخالفت د صاحب د مفصل نه وکړ؟ جواب دا دی چې ضمیر په در روح کې دا به خالی نه وي، یا به دا ضمیر معلوم وي یا به غیر معلوم وي. که چرته دا ضمیر معلوم وي نو تمیز چې دی به دا رافع د ابهام دی د نسبت د در نه. که چرته ضمیر معلوم وي نو تمیز رفع د ابهام کوي د نسبت د در نه. خبر معنی پوه شي کنه؟ نو بیا به دا مثال شي د پاره د قسم ثانی، بیا به دا مثال شي د پاره د قسم ثانی. او که چرته ضمیر غیر معلوم وي نو بیا تمیز رفع د ابهام کوي د نفس تمیز د نفس ضمیر نه. شنه؟ د نفس ضمیر نه. نو بیا به دا مثال د قسم اول شي، بیا به دا مثال نه صاحب د مفصل نظر کړه دې ابهام د ضمیر ته. صاحب د مفصل نظر کړه دې ابهام د ضمیر ته، نو هغه دا مثال د قسم اول د پاره ګرځولې دی. او مصنف رحمه الله نظر کړه دې معلومیت د ضمیر ته، جلا ضمیر معلوم دی، نو هغه دا مثال د قسم ثانی د پاره ګرځولې دی. او شو په دې معنی بس ښه.